ameeleza na kuweka wazi kwamba hakika yeye ameutimizia huu umma dini yake. Hatuhitaji yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kuzidisha chochote baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuitimiza hii dini. Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsiri hadhihi al-aya, amesema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri ya hii aya, hadhihi akbar ni'amillahi ta'ala ala hadhihi al-umma haythu akmala Allahu lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghayrihi wala ila nabiyyin ghayri nabiyyihim walahadha ja'alahu Allahu ta'ala khatama al-anbiya وبعثه الى الانس والجن فلا حلال الا ما احله ولا حرام الا ما حرمه ولا دين الا ما شرعه وكل شيء اخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه. انا اسمع حقيقه هي نعمه كبرى ketika nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala juu ya hu umma kiasi ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amewatimizia wao dini yao. Hawahitaji dini nyingine sio kwa dini ya Kiislamu, wala hawamhitaji nabii mwingine asiyokuwa nabii wao. Kwa ajili ya hili Allah Subhanahu wa Ta'ala akamjalia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mwisho wa manabii, na akamtuma kwa watu na majini. Hakuna halali isipokuwa ile ambayo amejalia kuwa ni halali, na hakuna haram isipokuwa ile ambayo ameiharamisha, na hakuna dini isipokuwa ile ambayo amefanya kuwa ni sheria, na kila kitu ambacho alichokieleza ni kweli na ni haki, na hakuna uongo ndani yake. Haya maneno yanaashiria kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kuitimiza hii dini na kuikamilisha, hii ni neema kubwa kwetu sisi. Hakuna kitu kingine ambacho tunahitajia baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuikamilisha na kuitimiza hii dini. Na hakuna dini isipokuwa ile ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna halali isipokuwa ile ambayo ameihalalisha, na hakuna haram isipokuwa ile ambayo ameiharamisha, na hakuna dini isipokuwa ile ambayo amefanya kuwa ni sheria, na kila ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam amekieleza ni haki na ni kweli. Hakuna mashaka ndani yake na wala hakuna uongo. وقد حسدت اليهود المسلمين على نزول هذه الايه الكريمه. na hakika mayahudi waliwafanyia husda waislam juu ya kuteremka hii aya. faqad jaa rajulun ila umar minhum, hakika alikuja mtu kwa umar radiyallahu ta'ala anhu miongoni mwa hao mayahud. faqala, akasema, ya amir almu'minin إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. anasema huyo mtu baada ya kufika kwa Umar radhiallahu anhu, hakika ninyi mnasoma aya katika kitabu chenu, lau ingekuwa juu yetu sisi mayahudi imeteremka, tungejalia siku ya kuteremka hiyo aya kuwa ni siku ya sherehe. qala, akasema Umar رضي الله تعالى عنه واي ايه نا ني ايه ايبي ambayo wewe unaikusudia. fadhakara hadhihi alaya, yule myahudi akataja hii aya, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dinan. fakala umar, akasema umar radhi Allahu ta'ala anhu, wallahi inni la'alamu alyawma alladhi nazalat ala rasulillah صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. akasema Umar kumwambia yule myahudi kwa kuanza na kiapo, wallahi, na hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inni la'alamu al-yawm alladhi nazalat ala rasulillah صلى الله عليه وسلم, hakika mimi najua siku ambayo hii aya iliteremka juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. wasa'ata allati nazalat fiha, kadhalika najua muda ambao hii aya iliteremka, ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. nazalat ashiyata arafa, iliteremka jioni ya siku ya Arafa. fi yaumi jumuah, siku ya Ijumaa. Akamwekea wazi. Kwa hiyo katika maneno ya Umar radhiallahu ta'ala anhu tunapata faida mbili. Faida ya kwanza, tunaona kabisa siku ambayo hii aya iliteremka na muda wake, lakini vile vile faida nyingine ambayo tunaipata ni kwamba sisi kuto kufanya sherehe siku ambayo hii aya imeteremka, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama hilo haja alifundisha fa'ala hadha faqad atamma Allahu dinana, juu ya hili Allah subhanahu wa ta'ala ameitimiza dini yetu. Fama 'ala al-muslim illa an yattabi'a wa la yabtadi, kwani juu ya muislam au ni mwenye kufuata yale aliyoyaleta Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wala asiwe ni mwenye kuzusha. Faqad amara Allahu ta'ala bil ittiba'a faqala, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kufuata yale aliyokuja nayo Mtume, akasema ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale ambayo yameteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa ad-dinu, na hiyo ndio dini. Dini yetu sisi tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshaikamilisha. Yale yote ambayo yakutufikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala yako wazi, na yale yote yakutufikisha katika shari yameshaelezwa na tumeshatahadharishwa. Kwa hiyo hakuna juu yetu sisi isipokuwa ni kuwa ni wenye kufuata tu. Ama mtu atakapoona kwamba kuna vitu ambavyo vina mapungufu, hata kama ataona hivyo vitu havi katika hali ya usawasawa, yeye akaleta vitu vyake ambavyo atakavyoona kuwa viko sawasawa, akaleta visivyo kuwemo, hakika huyo mtu itakuwa amefanya jambo baya mno. Imam Malik rahimahullahu ta'ala akasema maneno yake ambayo ni mashuhur, man ibtada fil islam bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna muhammadan khana ar-risala, yule ambaye atakianzisha bid'a katika hii dini akaona hiyo bid'a kuwa ni mzuri, huyo itakuwa amedai kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya khiana ya kuifikisha hii dini. Kuna vitu vingine ambavyo havikuwemo yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokuwemo kwake, yani hakufikisha. Thumma qala faqra'u in shi'tum, someni ikiwa mnataka hii aya Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala tuamrisha sisi swala kufuata na kutokuzusha mambo mengine ambayo hatujateremshiwa kutoka kwa Mola wetu azza fi ula wa azma fi ali sama. Wa kana Allah ta'ala aidan, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala pia, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, hakika hii ni njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Fa amarana bittiba'i sirati, Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha kufuata njia yake, kwa hatuna namna sisi isipokuwa ni kufuata tu. Lakini pamoja na hayo akasema wala tattabi'u subula, msifuate vijia vingine, fatafarraqa bikum an sabili, hivyo vijia vikakufarakisheni na njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amarana bi an naqbala wa na'khudha wa nattabi'a ma ata bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha sisi kukubali na kuchukua na kufuata yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wanantahi amma naha anhu, na tuachana vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amevikataza. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale aliyokuleteni Mtume sallallahu alayhi wa sallam yachukueni, yakubalini, yafuateni. Wama nahakum anhu fantahu, na yale aliyokukatazeni yaacheni, kuweni mbali nayo. Wa hadha huwa maana al-ittiba', na hii aya yaliyomo ndani yake ndo maana ya kufuata. Wa huwa ad-dinu, na hiyo ndio dini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an was sunnah wa nafani wa iyyakum lima fihima min al-ayat wal hikma aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا يعني وجه الله هيا ندعو أن الله سبحانه وتعالى نيتك كويتو tuwe ni wenye kufuata na tusiwe ni wenye kuzusha. Na hii ndio dini na hii ndio sheria. Wanahana rasuluhu anil bid'ah wal muhdathat, na akatukataza mtume wake sallallahu alayhi wasallam kutokana na kuzusha katika dini na kuanzisha mambo ambayo hayamu. Fakala sallallahu alayhi wasallam fi wasiyatihi al-ashabi, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika usia wake ambao alikuwa amewapa masahaba wake, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'a wa in kana 'abdan habashiyan fa innahu man yashi minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katiran fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid وإياكم ومحدثات فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. ثم صلى الله عليه وسلم نسمى أوصيكم بتقوى الله نقوثيني كم وغب الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة ننقوثيني بلبيل كوى وتكيف فاذيون غزوينو نقوى وتيفو wa in kana abadan habashiyan, hata kama huyo kiongozi atakayekuwa anatoa amri kwa ninyi ni mtumwa wa Kihabeshi. Fa innahu man yashi minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katiran, hakika yule ambaye atakayeishi miongoni mwenu akawa na umri mrefu baada yangu mimi ataona ikhtilafu nyingi katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya haya maneno mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fa alaykum bi sunnati, hali ikishakuwa hivyo ni juu yenu kufuata mwenendo wangu, ni juu yenu kufuata sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na kufuata mwenendo na sunna za makhalifa wangu waongofu. Adhu alaiha bin nawajib, shikamaneni na hizo sunna, shikamaneni na hiyo miongozo kwa meno ya magego, yani shikamaneni na hizo sunna na hiyo mienendo kwa hali ya sawasawa na kwa hali ya kujitahidi. Wa iyyakum wal muhdathat, na jiepusheni na mambo ya bid'a, jiepusheni na mambo yaliyozuliwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila kilichozuliwa ni bid'a. Wa inna kulla bid'atin dhalala, na hakika kila bid'a ni upotevu. عباد الله يعني وجه الله البدعة ضلالة بدعة نيوبوتيف وليست من ديننا نولا سيكت كدينيات الإسلام ولو رآها الناس حسنا حتى كما واتوا تونك ونمزور ومن عمل الأعمال على البدعة نيولات كيف نمتين رجوع بدعة فإنها لا تقبل منه, hakika hayo matendo hayatokubaliwa kwa kiyeye maadamu utendaji wake na anayafanya kwa sura ya bid'a. Wa annaha marduda, na hayo matendo yatakuwa ni yenye kurejeshwa kwake na kutokubalika. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, yule atakayezua katika jambo letu hili la dini lisilokuwemo basi hilo jambo litakuwa ni lenye kurejeshwa kwake. Waqala fi riwayatin ukhra, na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya nyingine, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, yule atakayefanya amali yoyote ambayo si katika jambo letu la dini ya Kiislamu hilo jambo litakuwa ni lenye kurejeshwa kwake, hiyo amali haitokuwa ni yenye kukubaliwa. Kwa nini? Kwa sababu amefanya katika msingi wa bid'a. Kwa nini? Kwa sababu amefanya jambo lisilokuwa katika dini. Kwa nini? Kwa sababu amezua. Na dini yetu sisi ni dini ya kufuata na sio dini ya kuzua. Faman jaa bil bid'i fi dini, yule abaketa bid'a katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innaha mardudatun alayhi, hiyo bid'a itakuwa ni yenye kurejeshwa kwake. Walau kana mukhlishan, hata kama atafanya kwa ikhlas, hata kama atakuwa anafanya kwa kutaraji malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maadamu amefanya kwa bid'a, maadamu amefanya kwa hali ya kuzua, basi hiyo amali haitokubalika kwa kiyeye, hata kama itakuwa hajakusudia kitu kingine chochote isipokuwa radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum yahuthuna ala ittiba'i, na walikuwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wakihimiza watu kufuata yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, wayanhauna an ittida'in, na walikuwa wanakataza kuleta mambo ya bid'a, walikuwa wanakataza kuzua. Qala ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, amesema Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni yale ambayo yameteremshwa kwenu na wala msizue, hakika mmetoshelezewa. Haya maneno ya Ibn Mas'ud yakaonyesha ndani yake jambo la sisi kulazimika kufuata yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika ametukemea swala na sisi kuzua katika hii dini, lakini vile vile akaweka wazi kwamba tumeshatoshelezwa katika hii dini ya Allah, hatuhitaji ziada ya kitu chochote kile. Wa hadha Umar radhiallahu ta'ala anhu yakulu lil hajar al aswad, na huyo Umar radhiallahu ta'ala anhu anasema kuliambia jiwe jeusi wakati liko katika Kaaba, akasema inni la a'lam annaka hajarun la tadhurru wala tanfa, hakika mimi najua kwamba wewe ni jiwe tu, wala haudhuru wala haunufaishi, walaula anni ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wasallam yukabbiluka ma qabbaltuka, lau mimi nisingemwona Mtume sallallahu alayhi wasallam anakubusu wewe jiwe, mimi nisingekubusu. Maneno haya Umar radhiallahu ta'ala anhu yakaweka wazi kwamba kitendo alichokifanya ni kwa sababu ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, akabakia katika msingi wa kufuata na akawa mbali na mambo ya kuzua katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ghayatul ittiba, na huu ni upeo zaidi wa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na yale aliyokuja nayo. Wa sara ala dhalika attabi'un, na sio masahaba tu, bali wakatembea juu ya hilo matabi'un wa man ja'u ba'dahum, na wale waliokuja baada yao wakiwa wanahimiza swala watu kufuata yale ambayo yameteremshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kukaa mbali na swala kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naklu kalamihim yatul, na kunukuu maneno yao hali inakuwa ni yenye kurefuka, lakini maana kalamihim, lakini maana ya maneno yao ad-dinu ittiba'un la ibtida', dini ni kufuata na sio kuzua. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahu ya muqallibal qulub thabbit qulubana fi dinika, Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arna al-batila batilan warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Qumu ila salatikum rahimakumullah. Allahu akbar.